δώστε μάλους μενή. Εις Αφροδίτη στο νησί σήμερα γίνεις κόλαση μαύρο γερημιασμένη. Σύγχρονη δισεύτη τσερή φουρτουνιασμένη. Αντίχριστη στα χώματα αλλάξαν τα ονόματα τσεκούσε σταυρωμένη. Στον Άγιον Γαμνή ταμάν ξύπνα κρυτά διγενή να δούσιν ήταν να γεννή το αδίκον μπουκαμά. Στην καθεν εκκλησία να πά σαν ήτουν πριν να σύπα πανάλου τουρκά και ψαλτή. Κρατηθού λευτερή βάστα καρδιά των πονών και τούτη γη θα χαθεί ούτε στα δυο να μοιραστεί